www.kongres3w.pl. Najważniejsze wydarzenie dla innowatorów z Polski i ze świata. Aktualne trendy technologiczne, inspiracje, wymiana doświadczeń, integracja i networking. Światowej sławy eksperci. Profesor Michio Kaku, Andrzej Dragan, Joanna Jurga, Marek Kamiński, Fion Ferreira i wielu innych. Zarejestruj się już dziś na www.kongres3w.pl. Wejdź do świata 3W. Black Friday w MediaMarkt. Wielki finał. Odkryj najlepsze okazje roku. Tuszerka do włosów Philips z technologią ThermoShield za 199 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 249 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 23 dzień listopada. Minęła 16. Czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. W ciągu najbliższych miesięcy posłowie rozpoczną pracę nad obywatelskimi projektami, które trafiły do parlamentu w poprzednich kadencjach, zapowiedział marszałek Sejmu. Nielegalna migracja na granicach Estonii i Finlandii ma związek z działalnością rosyjskich służb specjalnych, mówi o tym szef estońskiego MSW. Lubelski Urząd Wojewódzki rozdaje jedzenie kierowcom czekającym w kolejce na granicy w związku z protestami. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że w ciągu najbliższych miesięcy posłowie rozpoczną pracę nad obywatelskimi projektami, które trafiły do parlamentu w poprzednich kadencjach. Marszałek Izby poinformował, że w sumie jest 10 takich projektów. Pierwszy, jak przypomniał, od wczoraj jest procedowany przez Sejm. To obywatelski projekt dotyczący finansowania metody in vitro. Za tydzień z kolei rozpoczną się prace nad drugim projektem, który przygotowało środowisko pielęgniarek, a który dotyczy podwyżek dla pracowników ochrony zdrowia, poinformował marszałek. Podwyżki związane z realnymi kwalifikacjami osób pracujących w ochronie zdrowia, a nie z tymi kwalifikacjami, które są przypisane jako wymagane do danego stanowiska. Ten projekt zakłada, że wraz z nabyciem kolejnych kwalifikacji pielęgniarki, ale też i inni pracownicy zawodów medycznych nie będą musieli czekać do następnego roku na aktualizację wynagrodzenia, tylko będą otrzymywali ją zaraz po tym, jak te kwalifikacje uzyskają. Pierwsze czytanie projektu dotyczącego podwyżek dla zawodów medycznych rozpocznie się w przyszłą środę rano. Tego samego dnia powinny być też kontynuowane prace nad ustawą o in vitro. Estoński minister spraw wewnętrznych oświadczył, że nielegalna migracja na granicach Estonii i Finlandii ma związek z działalnością rosyjskich służb specjalnych. W związku z presją migracyjną jutro północy Finlandia zamknie 3 z 4 pozostałych otwartych przejść granicznych z Rosją. Szef estońskiego MSW skomentował w telewizji publicznej decyzję Helsinek o zamknięciu kolejnych punktów kontroli granicznej z Rosją. W jego opinii fiński rząd musi zmierzyć się z poważnym kryzysem związanym z rosnącą liczbą nielegalnych migrantów. Powiedział, że Estonia jest przygotowana na potencjalną presję migracyjną na swojej granicy, gdyż jego kraj w ostatnich latach pomagał innym państwom w podobnych sytuacjach. W ciągu ostatnich 2 miesięcy estońscy pogranicznicy wyjeżdżali na Łotwę, by pomóc tamtejszym służbom w opanowaniu presji migracyjnej na granicy z Białorusią. Wczoraj Lahnemet powiedział, że Moskwa próbuje sprowokować tego typu incydenty, by następnie używać ich do demonizowania Tallina w oczach swojego społeczeństwa. Dodał, że to klasyczny przykład taktyki wojny hybrydowej. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Prokuratura Okręgowa w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie tzw. patostreamerów, którzy podczas transmisji internetowej mieli się znęcać nad 2 młodymi kobietami. Do zdarzeń doszło w miniony weekend. Śledztwo prowadzone jest pod kątem nieudzielenia pomocy jednej z pokrzywdzonych dziewczyn i spowodowania obrażeń u drugiej. Prokuratura ustaliła, że obie pokrzywdzone osoby są pełnoletnie. Przypomnijmy, dziewczyny miały zostać upite przez autorów transmisji, a potem upokarzane. Do jednego z tych zdarzeń miało dojść w mieszkaniu w Bytomiu. Dziewczyna w trakcie transmisji była półnaga. Drugiego dnia inna młoda dziewczyna miała zostać pobita po twarzy butelką. Śledztwo jest na początkowym etapie, a prokuratura nie ujawnia bliższych szczegółów postępowania. A informacje w tej sprawie zebrała Joanna Opas. Ukraińscy kierowcy oczekujący na wyjazd z Polski dostaną ciepłe posiłki. Akcję zainicjował Lubelski Urząd Wojewódzki w związku z trwającym protestem polskich przewoźników. Los tych ludzi nie jest nam obojętny, mówi wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik. Podjęliśmy takie działania, żeby dać jeden gorący posiłek tym kierowcom w okolicach godzin obiadowych i gorące napoje. Już to wszystko działa. My mamy 2 firmy cateringowe, które w określonym czasie wyjeżdżają, zaczynając od początku kolejki do końca i po kolei każdy kierowca, który jest przy samochodzie, dostaje taki posiłek. Wicewojewoda zapowiedział, że posiłki będą rozdawane do końca protestu. Na przejściach z Ukrainą w Dorohusku, Chrebenem, w Lubelskiem oraz w Korczowej Medyce na Podkarpaciu protestują. protestują polscy przewoźnicy. Domagają się wprowadzenia zakazu rejestrowania w Polsce firm transportowych z zagranicznym kapitałem, a także likwidacji elektronicznej kolejki po stronie ukraińskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zachmurzenie całkowite i duże, opady deszczu, deszczu marznącego, który to powoduje gołoleć, a w rejonach podgórskich i na wschodzie deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach również śnieg, a na pojezierzach opady deszczu do 20 mm, możliwe także burze. Na drogach i na chodnikach jest ślisko, co również komplikuje popołudniowe powroty z pracy do domu. Na termometrach od 0 stopni w rejonach podgórskich Karpat, około 6 stopni w centrum, do 11 stopni na zachodnim wybrzeżu i jeszcze silny wiatr. 85 km na godzinę. W większej części kraju mogą zdarzyć się takie porywy, ale już na przykład w Sudetach prędkość wiatru dochodzi do 140 km na godzinę. Pięć minut po godzinie 16:00. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Jesteśmy z Państwem do godziny 18:00. Znamy już drużyny, które staną na drodze reprezentacji Polski w ramach baraży do piłkarskich mistrzostw Europy. Na kogo powinniśmy najmocniej uważać? Kto może być potencjalnie problemem? O tym opowie Dariusz Urbanowicz już za kilka minut, ale też będzie o klubie Malucha. I nie chodzi tutaj o kultową markę samochodu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Job's a joke, you broke, you love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. Jak to mówią, nadzieja umiera ostatnia. Mimo słabej gry, cały czas polska reprezentacja ma szansę, żeby zagrać w Euro, wziąć udział w Euro 2024. W studiu Dariusz Urbanowicz. Ścieżka barażowa została uruchomiona. No właśnie, nie udało się drzwiami, to spróbujemy oknem. Skąd my to znamy? Kwalifikacje do przyszłorocznych Mistrzostw Europy w piłce nożnej do zapomnienia, ale wrota do Niemiec nie zostały szczelnie zamknięte. Mamy jeszcze dwie szanse. Pierwsza otworzy się 21 marca. To mecz z Estonią. Biało-czerwoni zagrają wypowiadają przed własną publicznością. Jeśli wygrają, drugą szansę dostaną w barażu numer 2 na wyjeździe ze zwycięzcą meczu Walia-Finlandia. Tradycyjnie zdecydowanym optymistą jest były selekcjoner Jerzy Engel. Nie są to takie drużyny, których należy się obawiać. Z Walijczykami zawsze nam się dobrze grało i mamy dobry bilans naszych gier, a więc tylko wszystko zależy od tego, w jakiej formie będzie nasza reprezentacja. Trzeba szukać pozytywów, to nie będzie takie proste. Będziemy na pewno faworytem tego dwumeczu. Jednak po tym, co widzieliśmy ostatnio w wykonaniu reprezentacji, trudno o optymizm, przed którym ostrzega były reprezentant kraju Roman Kosecki, bo szykują się mecze bezkompromisowej walki. Nikt nie będzie miał nic do stracenia. Robisz szuka takich zawodników, widać twardych, jak ten Piotrowski, czy widać fizycznie, paru chłopaków tutaj odkrył. No ale też potrzeba jakiegoś tam błysku z przodu i dogrywać piłki, by napastnicy mogli strzelać bramki. Na pewno mecz, no wiadomo, pierwszy, też bym przestrzegał przed hura optymizmem. Po losowaniu wszyscy myśleliśmy, że jesteśmy w Euro, a tu się okazuje, że musimy grać baraże. Do każdego meczu trzeba podejść tak, jakby się grało finał Mistrzostw Europy i tak samo na Estonię trzeba wyjść maksymalnie skoncentrowanym. A ostatnie dokonania reprezentacji w kwalifikacjach zdecydowanie rozgoryczyły byłego bramkarza reprezentacyjnego Arkadiusza Onyszkę. My nie jesteśmy już w ogóle nigdzie faworytem. My tak naprawdę musimy brać wszystko na poważnie. Każdy przeciwnik, z którym gramy, no to musimy się naprawdę namęczyć, żeby ten mecz wygrać. Transformacja tych starych zawodników, tych zawodników, którzy do tej pory tak naprawdę decydowali o obliczu tej reprezentacji, wielu odeszło. Teraz mamy nowych zawodników, młodych, też nie wszyscy grają w swoich klubach regularnie. Czekają nas takie ciężkie lata, jeżeli chodzi o pierwsze reprezentacje. Dobrą minę do złej gry po ostatnim meczu z Łotwą robił Robert Lewandowski. Wierzę w to, że ten przyszły rok też będzie dużo lepszy dla reprezentacji Polski. Zdajemy sobie sprawę, po jakich eliminacjach jesteśmy w trudnym okresie, ale gdzieś próbujemy z niego wyjść, więc mam nadzieję, że to był ten pierwszy krok, a kolejne dwa kroki minimum będą właśnie w marcu. Może faktycznie zatem otwiera się nowy rozdział. Sprawdzałem prognozę pogody na 21 marca w Warszawie. Ma być 25 stopni, słoneczko, piękna wiosna. A wynik? tego najstarsi górale nie znają. Dziękuję pięknie, Dariusz Urbanowicz z redakcji sportowej. Estonia, Walia i Finlandia. Ścieżka barażowa, rywale biało-czerwonych w walce o awans Euro 2024. Just another day. There's bullets flying through the air, and they still.